سورة الممتحنة. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله بوسونغ كارونا براني بوسونغ ميتا سمر. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أو بندا فوسطة أي فوق جاو يا دي كوب سترو كون كا لسترو كون فوق جاو بن ميت دوي هاي كوام رب كاي كا فوق كاو ทั้งที่พวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่มีมายังพวกเจ้าจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมพวกเขาขับไล่รอซูลและโดยเฉพาะพวกเจ้าเนื่องเพราะพวกเจ้าศรัทธาต่ออัลลอฮ์พระเจ้าของพวกเจ้าหากพวกเจ้าได้เคยออกไปต่อสู้ในแนวทางของข้าและแสวงหาความโปรดปรานของข้าดังนั้นพวกเจ้าอย่าได้คบพวกปฏิเสธศรัทธาเป็นมิตรอื่นจากข้าโดยซ่อนความรักใคร่แก่พวกเขาอย่างลับๆและข้ารู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าปิดบังและสิ่งที่พวกเจ้าเปิดเผยและผู้ใดในหมู่พวกเจ้ากระทำเช่นนั้นแน่นอนเขาได้หลงจากทางอันเที่ยงธรรม إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون หากพวกเขามีสถานะดีกว่าพวกเจ้าพวกเขาก็จะแสดงตัวเป็นศัตรูกับพวกเจ้าและจะยื่นมือของพวกเขาไปยังพวกเจ้าเพื่อทำร้ายและลิ้นของพวกเขาจะกล่าวร้ายสาปแช่งและพวกเขาใครที่จะให้พวกเจ้าเป็นพวกปฏิเสธศรัทธา ลาตัฟะอ์กุมอัรฮามุกุมวะลาเอาลาดุกุมيوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير ความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้าและลูกหลานของพวกเจ้าจะไม่อำนวยประโยชน์อันใดแก่พวกเจ้าในวันกิยามะห์พระองค์จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าและอัลลอฮ์ทรงสอดส่องในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ กอดกานัตละกุมอุสวะตุนฮะซะนะตุมฟีอิบรอฮีมวัลลดีนมะอะห์อิบกาลูลิกอมิฮิมอินนาบุรออูมินกุมวะมิมมาตะอ์บุดูนมินดูนิลลาห์อินนาบุรออูมินกุมวะมิมมาตะอ์บุดูนมินكفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير แน่นอนได้มีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเจ้าแล้วในตัวอิบรอฮีมและบรรดามุมินผู้ที่อยู่ร่วมกับเขาเมื่อพวกเขากล่าวแก่หมู่ชนของพวกเขาว่าแท้จริงพวกเราขอปลีกตัวจากพวกท่านและสิ่งที่พวกท่านเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์เราขอปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนาของพวกท่าน และการเป็นศัตรูและการเกลียดชังระหว่างพวกเรากับพวกท่านได้ปรากฏขึ้นแล้วและจะคงอยู่ตลอดไปจนกว่าพวกท่านจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนอกจากคำกล่าวของอิบรอฮีมแก่บิดาของเขาที่ว่าแน่นอนฉันจะขออภัยโทษให้แก่ท่านทั้งที่ฉันไม่มีอำนาจอันใดจะช่วยท่านให้พ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮ์ได้ข้าแต่พระเจ้าของเราแด่พระองค์ท่านเราขอมอบหมายและยังพระองค์ท่านเท่านั้นเราขอลุแก่โทษและยังพระองค์ท่านเท่านั้นคือการกลับไป รับบานาลาตัจอัลนาฟิตนะตัลลิลละซีนกะฟะรูวัฆฟิรลานารับบานาอินนะกะอันตัลอะซีซุลฮะกีม ข้าแต่พระเจ้าของเราขอพระองค์ทรงอย่าให้เราเป็นที่ทดสอบของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาขอพระองค์ทรงโปรดอภัยให้แก่เราข้าแต่พระเจ้าของเราแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงปริชาญาณ ลากอดกานะละกุมฟีฮิมอุสวะตุนฮะซะนะตุลลิมันกานะยัรจุลลอฮะวัลยอุมัลอาคิรวะมันยะตะวัลละฟะอินนัลลอฮะฮุวัลกะนีอุลฮะมีด โดยแน่นอนได้มีแบบอย่างอันดีงามในพวกเขาสำหรับพวกเจ้าแล้วแก่ผู้ที่หวังในการตอบแทนของอัลลอฮ์และวันสุดท้ายและผู้ใดผินหลังให้การศรัทธาดังนั้นแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงมั่งมีผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ อัสลลอฮุอันยัจอะลบัยนะกุมวะบัยนัลลดีนอาดัยตุมมินฮุมมะวัดดะฮ์วัลลอฮุกอดีรวัลลอฮุกอฟูรุรเราะฮีม บางทีอัลลอฮ์จะทรงทำให้เกิดความรักใคร่ระหว่างพวกเจ้ากับบรรดาผู้ที่พวกเจ้าถือเป็นศัตรูในหมู่พวกเขาและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอนุภาพและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ลายันฮาคุมุลลอฮุอะนิลลดีนลัมยุกาติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริจูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกสิตูอิไลฮิมอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกสิตีน อัลลอฮ์มิได้ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่มิได้ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและพวกเขาไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะทำความดีแก่พวกเขาและให้ความยุติธรรมแก่พวกเขาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้มีความยุติธรรม อินนามายันฮากุมุลลอฮุอานิลลดีนกาตลูกุมฟิดดีนวะอัคเราะจูกุมมินดิยาริกุมวะฎอฮะรูوَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ แต่ว่าอัลลอฮ์ทรงห้ามพวกเจ้าเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ต่อต้านพวกเจ้าในเรื่องศาสนาและขับไล่พวกเจ้าออกจากบ้านเรือนของพวกเจ้าและช่วยเหลือให้ขับไล่พวกเจ้าในการที่พวกเจ้าจะผูกมิตรกับพวกเขาและผู้ใดผูกมิตรกับพวกเขาชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้อธรรม ยาอัยยูฮัลลซีนอามานูอิซาจาอกุมุลมุอ์มินาตุมุฮาจิรอตอิซาจาอกุมุลมุอ์มินาตุมุฮาจิรอตฟัมตะฮินูฮุนนัลลอฮุอะอ์ลัมบิอีมานิฮิมفَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยเมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาเป็นผู้ลี้ภัยมาหาพวกเจ้าก็จงสอบสวนพวกนางอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งในการศรัทธาของพวกนางครั้นเมื่อพวกเจ้ารู้ว่าพวกนางเป็นผู้ศรัทธาก็อย่าได้ส่งพวกนางกลับไปยังพวกปฏิเสธศรัทธาพวกนางไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาและพวกเขาก็ไม่ได้เป็นที่อนุมัติแก่พวกนางและจงจ่ายคืนให้พวกเขาสามีเดิมที่เป็นกาเฟรในสิ่งที่พวกเขาได้จ่ายไปเป็นมหรและไม่เป็นบาปอันใดแก่พวกเจ้าที่จะแต่งงานกับพวกนางเมื่อพวกเจ้าได้ให้แก่พวกนางซึ่งของมั่นของพวกนางและอย่าหน่วงเหนี่ยวพันธะการแต่งงานของบรรดาหญิงผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงขอคืนสิ่งที่พวกเจ้าได้ใช้จ่ายไปและให้พวกเขาขอคืนสิ่งที่พวกเขาได้ใช้จ่ายไปนั่นคือข้อตัดสินของอัลลอฮ์พระองค์ทรงตัดสินในระหว่างพวกเจ้าและอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ และถ้าคนใดในบรรดาภริยาของพวกเจ้าหนีออกไปสู่พวกปฏิเสธศรัทธาแล้วครั้นเมื่อพวกเจ้าสามารถแก้แค้นริบทรัพย์มาได้ก็จงจ่ายคืนให้แก่บรรดาผู้ที่บรรดาภริยาของพวกเขาหนีไปเท่ากับจำนวนที่พวกเขาได้จ่ายไปและจงยำเกรงอัลลอฮ์ผู้ซึ่งพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์เถิด ยาอัยยูฮันนบีอิดาจาอะกัลมุอ์มินาตยูบาอิอ์นะกะอะลาอัลลายุชริกนะบิลลาฮิชัยอ์นวะลายัสริกนะวะลายัซนีนวะลายัสริกนะวะลายัซนีนวะลายักตุลนะเอาลาดะฮุนนะวะลายะตีนะบิบุฮตานولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم โอ้นบีเอ๋ยเมื่อบรรดาหญิงผู้ศรัทธาได้มาหาเจ้าโดยพวกนางได้ให้ปฏิญาณแก่เจ้าว่าพวกนางจะไม่ตั้งภาคีใดๆต่ออัลเลาะห์และจะไม่ขโมยและจะไม่ทำชู้และจะไม่ฆ่าลูกๆของพวกนางและจะไม่นำมาซึ่งการใส่ร้ายโดยการเสกสรรลูกหลงพ่อให้เป็นลูกของเขาและจะไม่ขัดขืนคำสั่งของเจ้าในเรื่องดีงามดังนั้นจงรับการปฏิญาณของพวกนางและจงขอต่ออัลลอฮ์ให้ทรงอภัยแก่พวกนางแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลละซีนอามานูลาตะตะวัลลูกอมันกอฎิบัลลอฮุอะลัยฮิมกอดยะอิซูมินัลอาคิเราะติกะมายะอิซัลกุฟฟาร์มินอัศฮาบิลกุบูร โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ยพวกเจ้าอย่าได้คบกับหมู่ชนที่อัลลอฮ์ทรงกริ้วต่อพวกเขาไว้เป็นมิตรสหายแน่นอนพวกเขาหมดหวังต่อวันปรโลกแล้วเสมือนกับที่พวกปฏิเสธศรัทธาหมดหวังต่อการฟื้นคืนชีพของชาวกุบูร